İnfitar Suresi Mekke'de nazil olup 19 ayettir. İnfitar, göklerin yarılıp parçalanması anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İdessemâ'u fatarat ve idel kevâkibun teterat ve idel biharu fuccirat. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman, denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman, işte o zaman her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Ey insan! Nedir seni o kerim Rabbin hakkında aldatan? اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ف۪ي اَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ O değil mi seni yaratan, bütün vücut sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren ve seni dilediği bir surette terkip eden? كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ Hayır, yanlış yapıyorsunuz. Siz tutup dini dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz. Halbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var. O muhafızlar değerli, şerefli katiplerdir. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ İyi ve hayırlı insanlar, naim cennetinde, nimetler içindedirler. Yoldan sapan kâfirlerse ateştedirler. Onlar yalan saydıkları hesap günü oraya girerler. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ Hem oradan hiç ayrılmazlar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ O din gününün, o hesap gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet, bir daha söylüyorum. Din gününün ne olduğunu sen bilir misin? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ O, kimsenin kimseye hiç fayda veremeyeceği bir gün. O gün bütün hüküm ve yetki, Yalnız Allah'ın.